اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاني آياتون پڑھيون ٿو پنهنجو 41 کان وٺي 45 آياتن تائين پڙهيون ٿو. هاڻي ڏسون ڪيس تائين پڄي ٿا سگهون. هن ڳالهه ڪندي سورة نور پڙهون پيا الحمد لله. هاڻ کان اڳ ۾ ڪي ڳالهيون ڪيوسون, हीअ तस्बीह जूं ॻाल्हियूं कयूंसूं अॻु में, ऐं पंहिंजो अॻु में ॻाल्हि कईसूं त जेको ॾाठ में सूरु थी पियो, ॾंद में सूरु थी पियो, बनी साहिल जे ज़ाहिरनि मुतक़िनि परहेज़गारनि में जाम जेके सुठा माण्हू हुआ असां वटि, मतिलबु त नफ़रत न करणु घुरिजे बनी साहिल जे ज़ाहिदनि बुज़ुर्गनि जी, छो जो असांजो दीन जेको आहे सो उन सां लॻे थो. पर हाणे पोइ मसइलो आहे जेको असांजे हुनजे विच में रसूल पाक सलाहु वसलम खे नथा मञनि, पोइ हाणे उहा ॻाल्हि पंहिंजी जाइ ते आहे. ऐं पंहिंजो ॿियो जेको जंगियुनि वंगियुनि में हिननि जो जेको हिसो आहे पंहिंजो उहो पंहिंजी जाइ ते आहे, उहा ॻाल्हियूं आहिनि. पर असांजे दीन घणी ॻाल्हियूं जेके आहे बनी इसराइल जे अंबियान अलाम उन्हनि जे ज़ाहिदनि, उन्हनि जे परहेज़गारनि, उन्हनि जे मुतक़िन जी ॻाल्हि अचे थी. हाणे उन में मूं को लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो, पंहिंजो जेको माण्हू हो परहेज़गार जंहिंखे असीं वरी परहेज़गारी कई पंहिंजो इबादत कीअं ई, पोइ अलाह ताला हुनखे चयो तव्हां पंहिंजे फज़ल सां तोखे बिजनस जन्नत में कीअं ॾंद जो सूरु जेको ॾाठ जो सूरु. पोइ हुन में मूं लफ़्ज़ अंग्रेज़ी जो इस्तेमालु कयो. हाणे अंग्रेज़ी मूंखां विसरंदी थी वञे, पोइ कन ईअं वात मुंहिंजो अची वियो त पोइ मुंहिंजो राइट आउट जी माना आहे त लिखणु, राइट आउट जी माना राइट ऑफ कोन्हे, राइट ऑफ लफ़्ज़ु आहे असुलु जेको मूंखे चवणु खपंदो. राइट ऑफ करणु माना बसि रद्द करे छॾणु, मतिलबु लिखियलु मिटाए छॾणु. हाबित अमाल हुम जे माना में त हुनजा अमाल जेके से ज़ाया थी वेंदा आहिनि. हू पोइ चवनि भई मूंखे ॾेई छॾ, बसि राइट ऑफ करे छॾा. राइट ऑफ चइबो आहे हुनखे हिकिड़ो लफ़्ज़ इहो. ॿी ॻाल्हि जेका मूं अर्ज़ु कई पियो हुन वक़्तु से आई, पोइ हमरा चई पंहिंजो मूंखे दरिया में विझी छॾियईं पंहिंजो, ऐं ॿधी क़ाबू करे सोघो करे, ऐं हाणे ॾिठो चवे त पंहिंजो पांद न पुसाजांइ ख़बरदार होशियार थीजांइ। हाणे हिन जो बैत जेको आहे फारसी जो तमामु सुहिणो बैत आहे, हाणे मूंखे कुझु विसरी वियो आहे कुझु छा आहे, पर हाणे हुनजो दरमियाने खोरे दरिया, खोरे खोर माना ऊन्हाई हेठि जेका ऊन्हाई थी थिए दरिया जी, दरमियाने खोरे दरिया तख़्त बंदि कर ॾेई, तख़्त बंदि कर ॾेई, या को ॿियो लफ़्ज़ आहे उहो हाणे मूंखे ख़्याल में कोन थो अचे। तख़्त में मूंखे ॿधी छॾियईं, ॿधी क़ाबू करे मूंखे खोरे दरिया में विझी छॾियो अथई, खूह में विझी छॾियो अथई, जाम छा में विझी छॾियो अथई। बौज़मी गुई खे दामन तर मखुन होशियार बस, पोइ वरी मथां थो चवीं त पंहिंजो दामन तर न कजांइ, दामन पुसाइजांइ, न पांद न पुसाइजांइ, पंहिंजो होशियारु थीजांइ। हाणे होशियारु आऊं कीअं थिया, तो ॿधी मूंखे क़ाबू करे छॾियो आहे। हाणे इहा ॻाल्हि हिकिड़ी मतिलबु कईसूं, हाणे बैत सुहिणो आहे, असां पढ़ंदासीं नंढे हूंदे, हाणे मूंखां वरी विसरी वियो। दरमियाने खोरे दरिया तख़्त बंद, तख़्त बंदि कर ॾेई, बाज़मी गुई खे दामन थर मखुन होशियार बस। हाणे ख़बर न आहे कंहिंजो आहे, मूं ॻोल्हण जी कोशिशि कंदुसि इनशा, पोइ मूंखे हथु ईंदो त ख़बर ॿुधाईंदुसि तव्हांखे। हाणे ॿी ॻाल्हि अर्ज़ु मूं कई आहे, पंहिंजो अलम थर अन अलाह इहो सभु हो लहू मनफ़िस मां थियो अलॻि, तव्हां ॾिठो कोन त कीअं तस्बीह कनि था जेकी आसमान में आहिनि, ज़मीन में आहिनि, व तैर सौ फौतिन, ऐं पखी जेके पखण आहिनि उहे कीअं तारीफ़ पंहिंजो अलाह ताला जी तस्बीह था कनि। तस्बीह माना पाकाई बयानु था कनि, पाकाई बयानु करण जी मतिलबु इहा आहे त अलाह ताला बे ऐब आहे, यानी सभिनी आजिज़िनि खां ऐबनि खां पाक आहे, इहो तस्बीह आहे। ऐब ऐबनि खां कहिड़ा ऐब, मतिलबु जेके इंसान में या जेके जानवरनि में या जेके मखलूक में ऐब थियनि था, मतिलबु असांखे बुख थी लॻे, अलाह ताला खे बुख कोन थी लॻे, अलाह ताला खे निंड कोन थी अचे, असांखे निंड अचे थी, असां हीअं हू ॿियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि कमज़ोरियूं थियनि थियूं, मर्ज़ु थियनि था, बीमारियूं थियनि थियूं, हीअ थियनि थियूं, पोइ अलाह ताला जेको आहे सो हुननि सभिनी खां मतिलबु मथे आहे। इहा पक आहे, इहा हुनजी हर जेका खमी कमज़ोरी मखलूक में आहे ऐं मखलूक में कमज़ोरी आहे, ज़ाहिर सिज आहे, उते थो उभरे थो, लहे थो, हीअ थो थिए, हू थो थिए, पर थो क्रिया जेका बि आहे हुनजी, त पोइ सभई इहे कमज़ोरियूं आहिनि मखलूक में, जेके अल्लाह ताला बे ऐब आहे, ऐबनि खां पाक आहे, इहा ॼण की तस्बीह आहे। हाणे तस्बीह जे माना में फरमाईं त तैर सौ फातिन, तैर पखी जेके आहिनि से सिफ़ू करे, कुल कद अलिम सलात हू उहा तस्बीह हू, सभिनी खे ॼण सेखारी वई आहे, हुनखे ॼाणनि था, इल्मु आहे ॼण हुनखे सलात पंहिंजी जो, निमाज़ जो पंहिंजी जो, यानी हर शइ निमाज़ पढ़ी, निमाज़ माना इबादत करे थी, इबादत करे थी, हाणे इबादत ऐं निमाज़ उहो किताबु लिखी छॾियो आहे पंहिंजो सिंधी मंझि वीचारे सुहिणे हुन लिखियो आहे, पंहिंजो छा चइबो आहे उन छापियो आहे पंहिंजे रोशनी वारे घांगरे साहिबु अली नवाज़ साहिबु छापियो आहे इधारे, किताब जो नालो आहे इबादत ऐं निमाज़ ऐं दुआ। इबादत बि आहे पर दुआ बि, निमाज़ बि आहे पर दुआ बि आहे, पर हाणे टे ॻाल्हियूं कहिड़ियूं आहिनि, उहो किताबु आहे वॾो, हाणे उहो ॾिसणु घुरिजे। बहरहाल हिते अर्ज़ु इहो आहे त हुनखे सभिनी खे हुननि जी इल्मु आहे त हुनखे छा करिणो आहे, मतिलबु निमाज़ जी कहिड़े क़िस्म जी निमाज़ आहे हुनजी, कहिड़ी क़िस्म जी इबादत आहे हुनजी, ऐं कहिड़े क़िस्म जी तस्बीह आहे हुनजी, उहा हुननि खे ख़बर आहे हुनखे। ऐं वल्ला अलीम बीमा यफ़ल, हुन अलाह बि ॼाणे थो जेके हू कनि था, तंहिंजी सभिनी खे ख़बर आहे। वलीलाह मुल्क समावात वलाद वलाह मसीर, ऐं अलाह जो ई आहे सॼो आसमान ऐं ज़मीन में जेकी कुझु आहे, ऐं उन ॾांहुं ई सभु कंहिंखे मोटिणो आहे, यानी मिल्कियत अलाह ताला जी आहे, कंहिं ॿिए जी मिल्कियत कोन्हे। हाणे ओबामो चए थो त मुंहिंजी मिल्कियत आहे, हाणे हू नवाज़ शरीफ़ चए थो मुंहिंजी मिल्कियत आहे, मुशरफ आयो चए थो आऊं त बसि आहियां अहिड़ो जो सॼो पाकिस्तान मुंहिंजे पीउ ॾाॾे जो आहे, सम्झो सभु को जेको आहे सो हाणे हींअर बि आयो आहे, पंहिंजो फलाणो निकिरी वियो, फलाणो आयो, हाणे फलाणो शाह मुराद अली शाह अलाए कहिड़ो शाह फलाणो छा, हाणे चए थो हीउ मुंहिंजो आहे, मुंहिंजे पीउ ॾाॾे जो लिखियलु आहे बसि, सम्झो। हाणे मतिलबु सभु कुझु भाए थो, जॾहिं को हुकूमत मिले थी तख़्त ताज, मतिलबु को कलेक्टर थो थिए, को डिप्टी थो थिए, को पुलिस जो ऑफिसर थो थिए, थाणे जो अमलदार थो थिए, पोइ हू चए थो त हीअ सॼी मुल्कियत आहे मुंहिंजी, मुंहिंजे पीउ ॾाॾे जी, बसि जीअं मूंखे वणे तीअं आउं करियां, पर पोइ ईअं कोन्हे को ॻाल्हि, अलाह ताला जी मिल्कियत आहे सभु कुझु, ऐं जेको तव्हांखे ॾिए थो को अथॉरिटी, को पावर, को ताक़त जेको आहे तोखे मूंखे जंहिंखे बि का ॾिए थो सग सिहत आफ़ित दीन ईमान जेको आहे सो अलाह ताला जो आहे, मतिलबु अलाह ताला जी तरफ़ां माण्हू खे वदियत थिए थो, माण्हू खे मिले थो, पंहिंजो वलिल्लाह मुल्क समावात वलअर्ध वलिल्लाह मसीर ऐं तव्हांखे उन ॾांहुं मोटणो आहे. मोटणो जी माना इहा आहे त वरी हिसाबु किताबु अलाह ताला तव्हांखे ॾियणो आहे त भई जेको तव्हांखे इहा सूबेदारी मिली जेको कलेक्टरी मिली जेको वज़ारत मिली जेको वज़ीर आज़म थियो की जनरल थियो की धूड़ मोमी पातव जेका बि त पोइ उहो जेको आहे सो हुनजो तव्हांखे हिसाबु ॾियणो आहे. तव्हां चवंदो न मूंखे त हिसाबु ॾियणो ई कोन्हे, मूंखे केरु पुछण वारो आहे, मूंखे जीअं वणे थी आऊं करियां, मूंखां पुछ ख़बरदार मूंखां न पुछजो. पोइ हाणे इहो कमु कीअं हलंदो? पर बहरहाल इन ॻाल्हि ते त पवंदो अलाह ताला तस्बीह हर शइ करे थी अलाह ताला जी. उन जे लाइ सूरत पंहिंजे बनी इसराइल मंझि अलाह ताला आयत जेका आहे उन मंझि आहे त कहिड़े नमूने सां हर शइ तस्बीह करे थी, उहा पढ़ी थो ॿुधायां तव्हांखे. अर्शुद बनी इसराइल में ॼण ज़िक्र हले पियो त भई अलाह आहे हिकिड़ो की हुन सां गॾु के ॿिया बि आहिनि. पंहिंजो अलाह ताला चयो जेकॾहिं मूं सां गॾु ॿिया हुजनि हा त पोइ त सभु को जेको आहे चए थो हिनखे तख़्त तां लाहे ऐं आऊं थो विहां तख़्त ते. तव्हांजो पोइ ज्यूस जेको आहे हाणे जेको हुननि जो छा चइबो आहे पंहिंजे यूनाननि जो जेको वॾो जेको ख़ुदा तव्हांजो पोइ हुनजा हेठियां जेका ख़ुदा से बग़ावत कंदा ई था कनि पोइ बग़ावत ख़ुदा कंदा त पोइ हुनखे पोड़े खे लाहे में कंदा हेठि तव्हांजो त पोइ हाणे हिन में कुल लौकान माहू आलिहतुनि कमा यखून जेकॾहिं को अलाह सां गॾु को ॿियो अलाह हुजे हा जीअं हू चवनि था कमा यखून अर्श सबीला त पोइ हू ॻोल्हींदा अर्श ॾांहुं पंहिंजो पंहिंजी वाट ॻोल्हींदा कीअं अर्श ताईं पहुचूं जो इन पोड़े खे लाहियूं. चवंदो अलाह पोड़ो थी वियो आहे हाणे इनखे असीं नौजवान हाणे जेको ईसाई आहे न उहो चवंदा हू पुटु जेको आहे सो अलाह पंहिंजे पीउ खे लाहे ऐं पाण हाणे वेठो आहे सॼी हुनजे हवाले करे छॾी अथसि. सम्झो उहो सभु जेको करे ऐं क़यामत जे ॾींहुं जेकॾहिं हिकिड़ो मञनि कोन था पर चवंदा मञूं जेकॾहिं खणी त उते बि जेको आहे सो फ़ैसिलो जेको आहे हज़रत ईसा अल इस्लाम कंदो ऐं पंहिंजो पोड़ो पीउ जेको हुनजो आहे अलाह ताला अलाह मसली अला सईद माज़ अलाह उनखे हुन लाइ चए बाबा तूं हाणे रिटायर आहीं ईअं तूं बसि वेठो हुजे पंहिंजो घर मत ॼाणा पाणी तो फ़ैसिलो करियां. पोइ हाणे मतिलबु त इहो हज़रत ईसा जे नाले ई पाण चवंदा पाण ई चवंदा पर हू फ़ैसिला सभु जेको आहे सो ईसा अल इस्लाम कंदो हाणे मतिलबु इहो हिकिड़ो ख़्यालु माण्हुनि जे दिलि में त सुभानहु व तआला अम्मा यकूलून उलूवन कबीर अलाह ताला पाक आहे इन ॻाल्हियुनि खां जेके हुनजे मुतलिक़ चवनि था इहो वॾी ॻाल्हि आहे जेको यकूलून उलूवन कबीर आहे उलू वॾी तमामु वॾी ॻाल्हि वॾी वॾे में वॾी मथां ई ॻाल्हि उलूवन माना मथे ऐं कबीर माना वॾी मथां ई बि आहे ऐं मतिलबु त वसियत में छा चइबो आहे त वर्टिकल ऐं हॉराइज़ंटल ॿिन्हिनि माना हुन मथां जेको आहे सो उलू मथां ई हथां खां हेठि ऐं कबीर हिन पासे ॿिन्ही पासे खां मतिलबु त उहा वॾी ॻाल्हि था कनि वात नंढो एतिरो बि हिन सां मुसीबत ऐं उन में वॾी ॻाल्हि निकिरे थी जो ज़मीन आसमान फाटी पवे अलाह ताला सूरत मरियम में चयो त अहिड़ी ॻाल्हि था कनि जो आसमान ज़मीन आसमान फाटी पए ज़मीन फाटी पए धरती धुई पए त मूंखे ऐं पुटु आहे किथां पुटु आऊं ऐं छा लाइ मूंखे को ज़रूरत आहे मुंहिंजी का ज़ाल वेठी आहे जेका पुटु ॼणी थी ऐं मूंखे पर पुटनि जो मोहताज आहियां मोहताज हुजे माण्हू पोइ ठीकु आहे इंसानु आहे मोहताज आहे जानवर आहे मोहताज आहे हल क्रिएचर जेका त एहतियाज वारी आहे इन करे हाणे उते फॉर्माए थो त तूं सभु लहू समावात सभु सो सभु सभई जेके तस्बीह कनि था सभिनी आसमान में सभु सभई सतनि ई आसमान में भला अर्दो धरती में बि वमन फी हिन ऐं जेकी कुझु हुन में धरतीनि में आसमाननि में जेके आहिनि उहे सभु तस्बीह कनि था अलाह ताला जी व इमिन शयन इलाह इहो सभु बि हमदी ऐं का बि शइ कोन का कोन्हे का जेका अलाह ताला जी तस्बीह न कंदी हुजे ऐं हुनजी तारीफ़ हमद शुक्र न कंदी हुजे इमिन शयन इलाह इहो सभु बि हमदी भला किला तफ़ून तस्बीह पर तई हुननि जी तस्बीह नथा सम्झो नथा ॼाणो मतिलबु जॾहिं तस्बीह कनि था कहिड़े नमूने सां अलाह जो ज़िक्र कनि था तस्बीह कनि था हमद कनि था तारीफ़ मतिलबु त अलाह ताला जो शुक्र कनि था उहो तई सम्झो कोन था मतिलबु सिज कहिड़े नमूने शुक्र थो करे चंडु कहिड़े नमूने शुक्र थो करे वण कहिड़े नमूने शुक्र थो करे पखी कहिड़े नमूने शुक्र थो करे जानवर कहिड़े नमूने सां ढोर कहिड़े नमूने सां गॾु गाबो जेको आहे ढगी वेठी आहे पंहिंजो पोइ वरी ओगारींदी वरी उहो मेह उठ जेके आहिनि ओगारींदा ई जानवर कैटल जेके आहिनि सभई ओगारींदा मतिलबु जेको खाधो अथऊं पोइ उहो वेठा आहियूं ॾंदनि खे वात खे मिचकाईंदा वात खे वेठा मिचकाईंदा पोइ कहिड़े नमूने सां कनि था केॾीमहिल सुम्हनि था केॾीमहिल अलाह जी तारीफ़ कंदा कहिड़े नमूने सां अलाह ताला चयो तव्हांखे इहा सम्झ में ॻाल्हि कोन्ह थी कोन अची सघंदी जो फरमाई वला किला तफ़क़ाहू न तव्हांखे हुनजी फ़िक़ न आहे तव्हांखे हुनजी सम्झ न आहे फ़िक़ फ़क़ीह जो फ़क़ीह थींदा आहिनि मतिलबु असांजा चारि फ़क़ीह आहिनि वॾा इमाम अबू हनीफ़ा अज़ाम इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफ़ई इमाम मालिक इमाम अहमद बिन हंबल इहे चारि वॾा फ़क़ीह आहिनि फ़क़ीह फ़िक़ जा साहिब आहिनि माना हुनखे अलाह ताला फ़िक़ ॾिनो अलाह ताला सम्झ ॾिनी पंहिंजे दीन जी ऐं उहा वरी असांखे ॿुधायो त मतिलबु इहो को हुननि पंहिंजो दीन ठाहियो कोन्हे जो की माण्हू अचे हुन पंहिंजो ठाहियो आहे पर हू क़ुर ऐं हदीस छो जो हुननि खे यादि हुयूं हदीसूं हुनखे यादि हो क़ुर हुन हुन जा मसाला जेके बि हुन वक़्तु ज़माने में थी थी सघिया उहे हुननि सोच वीचार करे भई हीअ ॻाल्हि हीअं थींदी हीअ ॻाल्हि हीअं थींदी ऐं अॼु असां जहिड़ो ॼठ माण्हू किथां आहे हदीसूं किथां आहे क़ुर सभई यादि माण्हुनि खे पोइ फ़क़ीहनि हीअ ॻाल्हि करे छॾी आहे असांजा आलमनि वरी पुछंदो वाह हीअ इमाम बाबू हनीफ़ ईअं थो चवे इमाम मालिक हीअं थो चवे रज़ी अलाह ताला पंहिंजो इमाम शाफ़ई ईअं थो चवे इमाम अहमद हंबल हीअं थो चवे मतिलबु त इहा ॻाल्हि हाणे वरी पुछंदा इहे सभई छुटा चारई हाणे वरी पंजूं इब्न तैमी इब्न तैमिया जो इब्न कय्यम जेको आहे फलाणो इब्न वहाब अब्दुल वहाब आहे फलाणो टीरो मटीरो वरी हिन पंहिंजा अॼुकल्ह ज़माने जा हुसैमैन ऐं फलाणा टीरा मटीरा घणनि जा नाला वठंदा पर हू छुटा यानी हू रधिया आहिनि सभई चारई हाणे हिन जो वरी पंहिंजो हिकिड़ो दीन शुरू थी वियो हाणे मतिलबु त भई उहो अक्सल हुआ जेके वेझो आहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ताबईन जेके वेझो आहे उन्हनि खे ख़बर हुई वधीक की न असांखे ऐं हिन ज़माने जे आलिमनि खे ख़बर आहे पोइ असांजा बि हिकिड़ो अला छा नालो पाकिस्तानी आहे हिकिड़ो मतिलबु चए थो मूंखे उहो इल्मु आहे जेको असाबनि खे ऐं ताबईन खे हुयो ऐं पंहिंजो करे थो सघां अलाए गई ते नालो अथसि पंहिंजो नालो निभाग मतिलबु कहिड़ा माण्हू आहिनि जेके चवंदा असीं उन्हनि जे बराबरि आहियूं असीं उन्हनि वांगुरु फ़िक़ करे सघूं था फ़िक़ तां मूंखे नालो यादि तफ़का हू न माना फ़िक़ हुनखे सम्झ तव्हांखे सम्झ में कोन थी अचे त पखी कीअं था इबादत कनि जबल कीअं था इबादत कनि की वण कीअं था इबादत कनि हाणे इन जो मिसाल वीचारा के माण्हू वरी पोइ चवंदा तमामु सुहिणी ॻाल्हि त चऊं बाबा ॾिसो त सूरजमुखी आहे जेके जेके चइबो आहे सनफ्लावर त जंहिं सिज थो उभिरे त कीअं हुन अलाह ताला कीअं हुनखे पंहिंजो सिज ॾांहुं उहो रुख करे थो वरी जॾहिं ओलह ॾांहुं सिजु वञे थो हलियो त हू पंहिंजो रुख वरी ओलह ॾांहुं थो करे मतिलबु त अलाह ताला जी तस्बीह अहिड़े नमूने सां करे थो जो सिज ॾांहुं उहो रुख करे थो या मसलनि ॾिसो छुई मुही जंहिंखे चवंदा लॼ लाजवंती जंहिंखे थो चइजे छा चइबो आहे टचमी नॉट जेको नंढो नंढो क्रीपर या प्लांटड़ो हूंदो आहे नंढो प्लांट त कोन्हे क्रीपर आहे मतिलबु सम्झो पर उहो ईअं पखिड़ियो पियो हूंदो पोइ तव्हां हथु लाहींदो हुनजे पन खे त हू छुई छुई मुई माना मतिलबु हीअ सुसी वेंदी हली वरी ॿिया पन खे लाहींदो त अॻिते सुसी वेंदी हली वरी हिकिड़े पन खे लाहींदो त पंज सत ॾह पंद्रहं वीह पन जेके आहिनि यकदमि सुसी वेंदा हलिया त मतिलबु त हुनखे हथु थो लाहिजे त हू रिएक्ट करे थो कहिड़े नमूने सां रिएक्ट करे छो थो ईअं करे केतिरा मतिलबु अहिड़े नमूने सां प्लांट्स आहिनि जेके रिएक्ट था कनि इंसान जे हुन ते ऐं चवंदा प्लांट जेके आहिनि हुन में राग थो ॻाइजे या बुलबुल थी अचे या हीअ थो थिए या हू थो थिए त हू ख़ुशि था थियनि या मतिलबु अगरि पाणी बाग़ाई जेको आहे सो जॾहिं वञे थो गुलनि फुलनि वटि बाग़नि वटि वण ख़ुशि था थियनि ऐं मतिलबु त अहिड़े नमूने सां हू रिएक्ट कनि था हालांकि अब हुननि खे उहो साहु असां वांगुरु कोन्हे को ज़बान असां वांगुरु कोन्हे हू जेके उथनि वेहनि असां मूवमेंट हुननि खे हरकत हुनखे कोन्हे का पर हू जेके जिते बि आहिनि उते अहिड़े नमूने सां हू पंहिंजो रिएक्ट कनि था हुनजे ॻाल्हियुनि ते त इन करे तव्हांखे ख़बर कोन्हे त हुननि जी तस्बीह कहिड़ी आहे पर उहे सभई तस्बीह कनि था अलाह ताला जी इन हू कान हलीमन गफ़ूर आहे बेशक अलाह ताला जेको आहे सो हिल्म वारो आहे हिल्म वारो माना जेको बि तव्हां बुछड़ाई जो कमु कयो चङाई जो कमु कयो हीअ कयो कयो पर अलाह ताला पंहिंजो नाराज़ु कोन थो थिए ऐं वरी बि तव्हांखे उहो फूड तव्हांखे उहो हलाइण फिरण ई हू सां सिहत ताफ़ित ॾिए थो तव्हांजे बुछड़ाइनि जे हूंदे बि असांजे मतिलबु त आउं बि हुननि में शामिलु थियुसि असांजूं बुछड़ायूं असांजा ऐब असांजो सतरि रख सतार ऐबनि भरी आहियां त इन्हनि ऐबनि जे हूंदे बि अलाह ताला जेको आहे सो रहमान आहे हलीम आहे इन सेंस में जो हिल्म वारो आहे जो चए कोन थो चए त रुसे त छा परचे त पाठ भरे ॾमरजे त ॾिए ॾमरजे त ॾिए ऐं छा परचे त पाठ भरे पोइ अलाह ताला ॿिन्ही हालतुनि में ॾिए थो सूरत राज में अलाह ताला फरमायो त पंहिंजे ज़ुल्म जे हूंदे बि आऊं जेको आहे सो हिन इंसान खे ॾियां थो त इहे ॻाल्हियूं थियूं हिते अर्ज़ु कयोसीं भला भला किला तफ़क़ाहू न तस्बीहुम इन हू कान हलीमन गफ़ूर आहे वज़ाकरत अलक़ुरान ते अलना बैन को बैन अलदीन लाइ मिनून बिलाखिर ते हिजाबन मस्तूर आहे। हाणे इहे हुयूं ॼण एकतालीह खां कसी पंजेतालीह ते आयतूं इहे सूरत बनी इसराईल जूं, जंहिंमें तस्वीह जो ज़िक्र, जेको तस्वीह तव्हां हुनजी सम्झी कोन था सघो, पर अलाह ताला हुनखे तस्वीह सेखारी आहे। हाणे इहा ॻाल्हि कईसूं हिते। हाणे सलात हू ऐं पंहिंजो तस्वीह हू जेके सलात ऐं तस्वीह जे मतिलबु आउं ई ॾिसां पियो मावर्दी रहमत अलाए चोथी पंजी सदी जो हिजरी जो आहे वॾो आलिम आहे। उन सभई ॻाल्हियूं जेके इंसान कयूं तबरी या फलाणे टीर मटी जेके बि उलमा आहिनि, जेके ताबईन आहिनि, जेके असाब सगुरा आहिनि, उन्हनि जा कौल जेके आहिनि से गॾु कया आहिनि। उन किताब जो नालो आहे नुखतल वल उयून, नुखत वल उयून जेको उन तफ़सीर आहे। उन मां मुख़्तसिर नमूने सां ॿिया तफ़सीर जेके आहिनि से वॾा मतिलबु त डिटेल्ड आहिनि। हीअ वरी उन्हनि सॼी डिटेल जो बसि नुक़्तो हिकिड़ो कढी रुख़्तु कयो आहे, जीअं नोट्स ठाहिजनि। अहिड़े नमूने सां हिन सॼो तफ़सीर लिखियो आहे ऐं तमामु सुहिणो। पोइ चए थो त सलात इंसान जे लाइ ऐं तस्बीह जेका आहे सभु ॿी सॼी मखलूक जे लाइ हिकिड़ी माना इहा। इहो मुजाहिद रहमत अलाह जे तरफ़ां अहिड़ो कॉल थो करे। ॿियो कॉल इहो आहे त नक़ाश नक़ाश को आहे रहमत अलाह, उन उन चयो आहे त हीअ तैर जे पखियुनि जे मुतलिक़ इहा ॻाल्हि आहे। पोइ जॾहिं खंभ हणनि था दर वन दर बि अज न हथ हा सलातन, उहा हुनजी निमाज़ आहे। निमाज़ खंभ हणनि था, उन सां निमाज़ पढ़नि था। वन असवात हा तस्वीर, ऐं जॾहिं आवाज़ु कनि था वात सां चूं चूं चूं चूं कनि था या कुझु ॻाल्हाइनि था, जेको मतिलबु ॿोली ॿोलीनि था, त उहा हुनजी तस्वीर आहे। ऐं टियों कॉल जेको आहे हुन चयो आहे सुफ़ियान सॉरी या सुफ़ियान बिन अयना या कंहिं कंहिं सुफ़ियान चयो आहे की त सलात जेका आहे सा उन में जेके पखियुनि जी सलात आहे या ॿियनि जेके जानवर आहिनि उनजी सलात उनजी निमाज़ जेका आहे उन में रुखू ऐं सजूद कोन्हे। रुखू सजूद कोन था कनि, या इंसान थो करे, पर ॿिया जानवर जेके आहिनि पंहिंजे नमूने सां का उहे सुफ़ियान सूरी या सुफ़ियान बिन अयना या कहिड़ो आहे। ऐं उन में ॿ कॉल आहिनि, हिकिड़ो त हीअ ॼाणनि था उनजी माना कंदे, ॿ कॉल आहिनि उन मंझि। हिकिड़ो कॉल इहो आहे त वन कुल वाहिद मिनहुम कद अलिम सलात हू व तस्बीह हू, त उहे जेके जानवर आहिनि या जेके पखी आहिनि से पंहिंजी निमाज़ पंहिंजी तस्बीह ॼाणनि था, हिकिड़ी माना इहा। ॿी आहे त अन अलाह कद अलिम सलात हू तस्बीह, अलाह ताला हुनजी निमाज़ हुनजी तस्बीह ॼाणे थो। मतिलबु त या त उहे जानवर जेके आहिनि पखी आहिनि पखनि से पाण ॼाणनि था, या त वरी अलाह ताला उन्हनि जी इबादत ॼाणे थो त कहिड़े नमूने सां इबादत कनि था। इहे ॿ कौल आहिनि। हाणे अचूं था अलम थ अन अलाह युज़जी सहाबन सुम यो अलिफ बैनहू सुम यज अलहू रुकामन फतरल वदख यखरुज मिन ख़िलालिही फयुनज़्ज़िलु मिनस समाअ मिन जिबालिन फीहा मिन बरदिन फयुसीबु बिही मन यशाउ वयसरिफ़ु अम मन यशाउ यकादु सना बरक़ही यज़हबु बिल अबसार। हिन जी माना कयूं पहिरीं त पढ़ूं था पंहिंजे साईं ॿेर वारो साहिब अब्दुल करीम कुरैशी रहमत अलाह जेका कई आहे माना त अलम तर माना छा न ॾिठो थो अन अलाह युज़जी सहाबन जो असल युज़जी जी माना हकले थो लिकायत मत कीअं मूव कनि था हरकत कनि था जेके ककर आहिनि से कीअं हलनि था असां ॾिसूं था हल हलंदी चवंदा ककर हले पियो या ककर वञे पियो हाणे रार पेर त कोन हुनखे मतिलबु त मूव करे थो जीअं त सिजु चंड तारनि वांगुरु मूव करे थो हलम त अन अलाह युज़जी युज़जी माना साईं कई आहे हकले थो यानी हुनखे बाबा हलो हलो हलो हलो हकले थो युज़जी सहाबनि ककर जेके आहे उन्हनि खे कीअं थो हलाए सुम यो अलिफ़ बाइन हू पोइ हुनखे मिलाए थो पाण में यो अलिफ़ अलिफ़ अलिफ़ जी माना इलाफ़ माना इहो सभई त अल मिलाइणु मिलाइणु लिफ़ाफ़ो लिफ़ हिन मज़ा लिफ़ाफ़ो हुनखे जंहिंखे खोर सां वरी करे बंदि करे उहो लिफ़ाफ़ो थिए लफ़ अलिफ़ अलिफ़ माना मिलाइणु अलिफ़ बाइन खुम तव्हांजे विच में पंहिंजो मिलायोसूं दिलियूं मिलायोसूं शादी जो कबी आहे हिन में अलिफ़ त बाइन कुलूब कुम ॿियो तव्हांजा अलाह ताला कल्ब जेके आहिनि से मिलाया त यो लिफ़ इन माना में जो मिलाए थो बहन हू हुननि खे पाण मंझि सुम यज उलहू रुकाम पोइ करे थो हुननि खे हिक ॿिए ते तह रुकाम माना हिकिड़ो तह हिकिड़ो वरी जीअं मसलनि सैंडविच थी ठाहिजे, उन में हेठां हिकिड़ो तह, वरी ॿियो मथां तह, वरी टियों मथां तह, चोथों मथां तह, तह ते तह कजनि था, या बुस्सी ठाहिजे थी हेठां हिकिड़ो तह, वरी मथां हुनजे ॿियो तह, विच में वरी खंडु बंदि या छा ॻुड़ विझबो आहे या छा बुस्सी थियनि या तह जे मथां तह, तीअं जेको आहे जबल तीअं जीअं की ककर जेके आहिनि से उहे पंहिंजे तहनि जे मथां त हिकिड़ा जबल आहिनि मथे आसमान ते हींअर पाण हलूं था जहाज़नि में ॾिसूं था त हेठि तहनि जे मथां त ककर आहिनि, हिकिड़ो ककर हुनजे हेठां ॿियो ककर आहे, ॿियो ककर जे मथां ककर समय जाल हू रुकामन फतरल वधक यखरुज मिन ख़िलाली, पोइ ॾिसींदो फतरा तरा में ॾिसींदो, पोइ ॾिसींदो वधक मींहं खे यखरुज मिन ख़िलाली उनजे ख़िलाल में जा हुनजे पोर पोर जंहिंखे अंग्रेज़ी चए पोर POUR उन्हनि जे मतिलबु त टुंग हूंदा आहिनि, टुंग अहिड़ा कोन्हनि जेको ॾिसण में अचनि पाण खे, पर मतिलबु उन मुंहिंजा मींहुं किरे थो, मतिलबु हिकिड़ी सुठी सुहिणी एक्सप्लेनेशन आहे त कीअं थो मींहुं पवे, यखरुज मिन ख़िलाली भई युनज़िल मिन समाए मिन जिबालिन, पोइ उन मुंहिंजा आसमान मुंहिंजा पाणी जेको किरे थो मतिलबु मींहुं जेको वसे थो जबलनि वांगुरु आहे, ॼण जबलनि मतिलबु ककर जेके आहिनि से उहे जबलनि वांगुरु आहिनि जिन मां आयो मींहुं वसे थो, भई युनज़िल मिन समाए मिन माए मिन जिबालिन फीहा मिन बरदिन, पोइ हुन में के ॻड़ा आहिनि, ॻड़ा आहिनि ॻड़ा जी ॻड़ा ॻड़ो हूंदो, ॻड़ो लॻंदो त घर ॾही पवंदो, जेकर हूंदो मतिलबु त ॻड़ो जो हुअणु सुठो आहे या न आहे, मतिलबु मींहुं त हिकिड़ो रहमत वारो पवे थो, हिकिड़ो चइजे या अला मींहुं वसि आहे जा रहमत वारो, हिकिड़ो ज़हमत वारो, हिकिड़ो तकलीफ़ वारो, हिकिड़ो अलाह ताला जो ॾमर थो थिए पाण वटि, हाणे अॼुकल्ह जेको मींहुं थो पए, हाणे हींअर मींहुं पवनि पिया अॼुकल्ह, हीअ आगस्त जी कहिड़ी तारीख़ आहे अॼु, सतीं अठीं तारीख़ आहे आगस्त जी, छहीं तारीख़ सतीं तारीख़ आहे, त पंहिंजो पाकिस्तान में हींअर कराची में हिन पासे मींहुं पवनि पिया, मींहुं थो पए हिकिड़ी पूरी थी पवे त बसि सॼो मुल्क ॿुॾियो वञे हलियो, जिते किथे मुसीबत थियो वञे हली, इलेक्ट्रिक जेके पंहिंजो छा चइबो आहे बिजली जा जेके तारूं आहिनि लड़कनि पियूं भेण सां सॼे हुन में पाणी, हुते माण्हू इलेक्ट्रिक्यूट थी वञे हलिया, हुन में मरी था वञनि हलिया, मतिलबु त एतिरो फज़ीलत कोन्हे भई तव्हां तारूं ठीकु ठाक करे लॻायो जो मींहुं थो पए त माण्हू तारुनि में इलेक्ट्रिक्यूट था थी वञनि हलिया बिजली जे, ऐं ॿिया सॼा बंदि था थी वञनि हलिया, जेके गटर बटर इहे सभु सिस्टम जेके आहिनि बंदि, पोइ उहे रड़ियूं पियो कयूं, हिकिड़ो अख़बार ख़बर ॾिठियूं पाकिस्तान जी, त उहो चवनि साईं फलाणे ॻोठ में वरी चए पियो मोहतबर जेको चए पियो त असांखे वक़्तु ॾियो आहे, वक़्तु बिना तव्हांखे हज़ार साल ॾींदासूं, तव्हां वधंदा था वञो, सॼो मुल्क जी ॿेड़ी ॿोड़े छॾी अथव, जेको जिते किथे जंहिंखे बख थो मिले बुल थो मिले, पर आहे रस्ते ते घर ठाहियो, रस्ते में का प्लैनिंग थी कजे, को ॻोठ थो ठाहिजे, मिटनिजा में ॻोठु बाबा हाणे उहो जेको रस्ता हुनजो बंदि करे पंहिंजा मीर कॉलोनी फलाण में पंहिंजा हुन में विझी, जेको सरकारी तरह सां ठहियलु हो ॻोठ जो प्लान, हुन में जिते रस्ता ठहियल आहे हुन रस्तनि ते कब्ज़ा करे छॾियऊं, हाणे कब्ज़ा थींदा भई गटर किथां निकिरंदा, हीअ किथां रस्ता किथां हलंदा, माण्हू किथां हलंदा, मतिलबु त कंहिंखे का फज़ीलत कोन्हे का, अहिड़े नमूने सां दुनिया हले थी पंहिंजे पाकिस्तान में, ख़ुशूसनि ॿियनि मुल्कनि में बि अहिड़ी आहे, पर हाणे ॿियनि मतिलबु त जेके वेस्टर्न मुल्क आहिनि उनमें अहिड़ो इजाद कोन था ॾियनि जो अहिड़ा माण्हू करे सघनि कमु, पर पोइ इहो कमु थो थिए हुनमें, जो ॻड़ो जेको आहे सो मतिलबु त हिन माना में नेगेटिव बि आहे जो पॉज़िटिव बि थी सघे थो, त ॿई ॻाल्हियूं मतिलबु ॻड़ा कहिड़ा था पवनि, बरद माना थधी शइ, पर थधो ॻड़ो मींहुं जेको आहे सो अहिड़ो थधो कोन्हे, पर जॾहिं थधाण पए थी त पोइ ॻड़ो थी वञे बर्फ़ वांगुरु, त हुनजो बर्फ़ जो टुकड़ो थी थो, यकाद सना बर्क ई من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء يصيب مصیبت یا جو کو کرے تو وہ لگے تو جن کے اللہ تعالی چاہے ان سے यानी ज़रूरी न आहे त साॻे हंधि मतिलबु ॾिसंदो त हिन घटी में मींहुं पए थो, हुन घटी में मींहुं कोन्ह पियो, हुते पियो हुते ॻड़ो पियो हुते कोन्ह पियो, पोइ अहिड़ो थिए थो, मतिलबु जंहिं ते अलाह ताला उहो ॻड़ो किराइणु चाहे, जंहिं ते उहा बिजली किराइणु चाहे, हींअर आखलनि मंझि त असां वटि उहो बिजली किरी करे घर ते, घर में माण्हू खे नुक़सानु थियो अलाए कोन्ह थियो, पर घर साड़े छॾियईं छा करे छॾियईं, ईअं थिए थो, मतिलबु त अलाह ताला जंहिं घर ते किराइणु चाहे बिजली, जंहिं घर ते फ्लड करणु चाहे त उहो किरी थो पए, जंहिं ते अलाह ताला रहम करे त हुन ते नथो थिए, पोइ इहो युसीब बि ई मई यशा, जिते अलाह ताला जंहिंखे चाहे मतिलबु त जिते चाहे उते उहा मोकिले सघे मोकिले, उहो यसरिफ़ मई यशा, ऐं बचाए यसरफ जी माना आहे रोकणु या हुनखे न ॾियणु न ॾियण जी ॿई माना आहे त भई जेका बुछड़ाई अचण वारी हुई का गड़े मज़ा या बिजली मज़ा या हुन पाणी पाणी मज़ा या बिजली वारे छा हुन मज़ा त उहा हुनखे कोन रसी मतिलबु त मुसीबत हुन ते कोन आई अलाह ताला हुनखे मुसीबत खां बचाए छॾियो या चइजे त हुनखे जेको मींहं जो जेको चङाई हुई सा हुनखे कोन पहुती ॿिन्ही महानाउनि मंझि हुननि खे या सिर्फ़ु हो हुनखे बच हुनखे रोकियई या बचायई हुनखे मींहं खां हुन पाणी खां अमई छा जंहिं जंहिंखे चाहीं तंहिंखे यकाद सना बरक़ी यज़हबु बिल अफ़सार इहो वेझो आहे त पंहिंजो इहो हुनजी विझ जो निए थो अखियुनि नज़र खे नज़र विझ अहिड़ी थी पवे जो अखियूं कढे थी बंदि अखियूं थी कढे त इन करे अहिड़े क़िस्म जी विझ थी पवे हाणे इहो ॼण माना हुई हिनजी युकल्लिबुल्लाह लैल व नहार हिन खां पोइ त अल्लाह ताला बदिलाए थो मुकल्लिब कल्ब मां फेराइण कल्ब माना दिलि आहे दिलि जे फेराए थी जीअं अर्ज़ु कयोसीं त रतु थी फेराए थी अॻिते पोइ थी करे तंहिं करे कल्ब आहे कल्ब मुकल्लिब मुकल्लिब फेराइण या मुकल्लिब अलकुलूब ए कल्बनि खे फेराइण वारा बुछड़ाईअ खां कल्ब मुंहिंजे फेराए चङाई ॾांहुं मुंहिंजो कर मतिलबु त ॿियो अलाह ताला फेराए मुंहिंजे दिलि खे चङाई ॾांहुं पर दिलियूं फिरनि थियूं माना अगरि चङाई वारी ते हुयूं त वरी बुछड़ाई ते हलियूं वयूं या बुछड़ाई ते हुयूं त वरी चङाई ॾांहुं हली वयूं इहो मुकल्लिब अलकुलूब अलाह ताला जे हथ में आहे त कहिड़ियुनि दिलनि खे फेराए कहिड़े नमूने सां फेराए मतिलबु त सुठाई खां फेराए बुछड़ाई ॾे करे या बुछड़ाई खां खेराए बुछड़ाई चङाई ॾांहुं करे पर हाणे इहे थियूं युकल्लिब अलकुलूब युकल्लिब अल्लाह लैल व नहार इन फी ज़ालिक ल इबरत लि उल अबसार इन मंझि अखियुनि वारनि जे लाइ इबरत आहे हाणे इहो इबरत वारो लफ़्ज़ जेको आहे सो हिन सूरत में बि आयो हाणे हिते असीं वक़्फ़ो कंदा इनशा अलाह मौफ़िलना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना अला सवात मुस्तक़ीम सवात लज़ीना अहमत अलहम ग़ैर मखदूब अलीन आमीन अरबना तक़बल मिना इन कंत समी उल अलीम वतुब अलीना इन कंत तवाबुर रहीम हसबी अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अलाह अ